Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içerisinde yer alan Ederi 20 Turgut olan köşeniz Tarama Ucu'na hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Ama o 20 Turgut'u yanlış anlamayın. O gırgırın bir vakitler kullandığı fiyatı bilir deme lafıydı. Evet, çünkü çok arda arda zamların geldiği bir dönemdi. O 20 Turgut'la başladı. Turgut, yani Turgut da Turgut Özal. Evet, Turgut bütün Özal'ın kafası. Kapağın çevresini döndü. Döndü. Her zamla beraber oradaki kafalar artıyordu. Bir yandan da kapak içinde sürekli bir espri de mevcuttu. Bu güzel buluşu da buradan bir hatırlamış olduk böylece programın girişinde. Evet, tekrar o günün kapaklarından bugünün kapaklarını gelelim. Ya Turgut Bey, bu bağlantımız gerçekten... Çok çalışıyorum çok... üstüne. Yani belli böyle bir sürü... Hazırsınız yani tabii, ona. Tabii tabii. Peki, o zaman hiç bekletmeyelim sizi, kapaklara dönelim. Dört derginin kapağı da bu hafta birbirinden ayrı konuları ele almışlar. Penguen, Başbakan Erdoğan'ın yeşil konusunda bizimle hiç kimse rekabet edemez cümlesiyle başlayan silsileyi ele almış. Leman, evet abi. Ethem Sarısülük davasına gelmeyen polis. Uykusuz belediye, yani yaklaşan belediye seçimleriyle beraber belediye kapışmalarını ve hatta biraz da bu belediyecilik üstünden ülke iktidarına yakın, biliyorsun bir seçim daha olacak arkasından yakında. Biraz da bu belediyecilik kapışması bir sonraki seçimlerinde ön hazırlığı gibi. Evet. Gırgır'ın kapağını sona saklı çünkü bizim için son derece problemli bir kapak. Evet, Gırgır'ın kapağı, kapak tabii ki yani fiziksel olarak kapak ama barındırdığı espri çok problemli. Evet, bir o spotu da söyleyeyim de neden sonuç ilişkisi, yani spot şöyle: Cumhuriyet'in 90. yılında polis otlüde insan yaktı, kutlu olsun. Evet, gerçekten spota, yani konu vahim. Evet. Oldukça vahim bir konu. Ama kapakta Nazım Hikmet'in Duvar şiiri. Yani o duvar duvarınız vız gelir bize vız. O yollar yollarınız vız gelir bize vız olarak yazılmış. Ve bütün bu hani yol görüntüsünde işte sanki asfalt çatlamış da içinden de yeşillenmiş, çim vermiş bir... Ay yıldız çıkmış. Ama tabii şimdi bizce bir büyük problem şu. Nazım Hikmet çok çileli bir hayat yaşadı bu. Memlekette. Evet. Memlekette bu ay yıldızı bu kadar yücelten merkez diyelim artık. Yapı tarafından hayatı cezaevlerinde geçti. Ve sürgünde de öldü, herkesin malumu. Hani evet. Bu biraz şey oluyor. Hani mizahın da bir matematiği var dersek. Biraz neden sonuç ilişkisine oturması gerekiyor diyorsun. Oturması da gerekiyor. Biraz malzemeyi kullanırken de ne oluyor? Elma ile armudu toplayıp bir doğru işlem yapmış olduğunu sanıyorsun. Ama olmuyor. Çok tabii sırıtıyor. Hatta benim son zamanlarda gördüğüm en kötü kapak. Yani evet, şimdi hani... Belki hani bilmeyen vardır, işte Gırgır aynı zamanda sahipleri bu ülkenin çok satan hani ulusalcı bir gazetesini de çıkartıyorlar. Hani ama bu ikisi ayrı şey. Tabii canım, yani. Yani mizah yapmak ayrı bir şey. Ulusalcı olabilirsiniz. Evet. Ama iyi mizah yapabilirsiniz. Evet. Yani bunun da hakkını vermek gerekiyor. Yani bırakın bunu gazete yapsın, siz burada. Evet evet. Yani bu tip mizah şeyleri... dergisi olduğunuz için. Evet. Yani Gırgır'da bizim çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Bu bizim bir arkadaş eleştirisi zaten. Yani dostane bir eleştiri olarak algılasınlar. Evet. Kendilerine bir çıkış değil bu. Gelelim ikinci, üçüncü sayfaları. Ağırlıklı olarak otlu ve yeşillik. Yeşil mevzuları ağır basıyor. Hatta Leman çift kapaklı çıktı bu hafta. Arka kapak direkt ateşe aldığı zamanda atılan öğrenci. Tabii ODTÜ'de sadece Turgut Orman'a ve eşliğe saldırı yapılmıyor. ODTÜ'nün kişiliğine de yapılan bir saldırı var. Varlığına da yapılan bir saldırı var. Sabah'ın Ankara temsilcisiydi değil mi? Yok, Ankara Ekin'de. Ankara Ekin'de. Yazan. Hüseyin Kocabay'ın bir yazısı vardı geçen haftalarda. Haftada diyelim. Şöyle söylüyor. İşte Ankara'nın parazisti ODTÜ başlıklı bir yazı. Yaratıcı. Şu ODTÜ denen üniversite olmamış olsa Ankara ne kaybeder? Deyip hatta bu tartışmayı Melih Gökçe'nin açmasını istiyor. Ve hiçbir şey kaybetmez diyor. Türkiye'deki üniversitecilik hiçbir şey kaybetmez diyor ama arkadaş kendi yazdığı gazeteyi de pek iyi takip etmiyor galiba. Çünkü Sabah gazetesinde bu sene hatta Mart ayında çıkan bir haber vardı. O da şöyle, ODTÜ dünyanın en iyi 60 üniversitesinden biri. Evet. Haberi... Zaten her sene ODTÜ sıralamaya giriyor. Şimdi ne kaybeder kısmında zaten... bunu kaybetmiş oluyorsunuz. Hemen bir bilgi verelim. Hani 09.03.2013 tarihli Safure Cantürk haberi bu. Evet. Ki eğer şöyle bir araştırırsanız da tek haberde bu değil. Yakın tarihlerde ODTÜ ile ilgili yapılmış. Evet, i̇şte akademik ODTÜ, yaptığı... İşte öğrencilerin büyük başarısı falan gibi başlıkları gazetede görmek mümkün. Herhalde çalıştığı gazeteyi pek okumuyor beyefendi diye tahmin ediyoruz biz. Büyük bir ihtimalle diğer dergiler nasıl ele almış diye bakacak olursak. Penguen bir karikatür, bir fotomontaj ve artı Muşmula'da yola devam köşesiyle ele almış. Uykusuz üçüncü sayfada iki karikatür. Yani burada gene ateşe atılan göstericiyle ilgili bir karikatür var. Bunun benzeri Gırgır'da da var. İkisi de güzel karikatür. Yani bir çevik kuvvet cehennemde Zebani ona soruyor. Bizimle çalışmak ister misin? Evet. Yani bir Engizisyon şeyi var artık burada. Polis bir süredir zaten şey gibi davranıyordu aynı zamanda. Kolluk kuvvet olmanın ötesinde bir yargı merci gibi. Şimdi cezayı böyle infaz da ediyor. Bir karanlık dönem mevzubayız gerçekten. Evet. Gırgır'ın karikatürü komik. Gene aynı tema üstünden. Gene bu sefer çevik kuvvet ekibi cehenneme gitmişler ve megafonla Zebani'ye varıyor. Evet, boşalt arkadaşım, biz bakacağız bundan sonra. diyerekten. Gezi yine yer alıyor dergilerde. Penguen ikinci sayfada iki karikatürle ele almış. Orada yani Gezi'nin artık diğer taraftaki durumlarının, gelişen durumlarıyla ilgili gezici olmak ya da olmamak başlığı altında iki karikatürü ele almışlar. Ana mevzu da şu: destek kurulu jürisindeki bakanlık yetkilileri gezi eylemlerine destek veren bazı tiyatrolara yardım yapılmamasını istedi. Evet. Leman? Leman'da başka bir durum var. SkyTürk'e konuşan Halil Ergün, Gezi'de 6 çocuğun ölümü üzerine bir şeylerin tepinmesi yapılıyor. Onların ölümünden nemalanmaya çalışanlar var, demiş. Burada ne diyelim bilemiyoruz. Yani programında 360 derece miymiş ismi? Yani kanalın ismi. Karikatürde zaten Erhan çizmiş. Kanalın adını boşuna 360 yapmamışlar. Sürekli 360 derece dönenlerini çıkartıyorlar diye. Evet. Leman'ın 3. sayfasında AKP milletvekili İsmet Uçman'ın sözü var. O da şöyle söylüyor: Gezi'de 77 düvele karşı savaştık, Çanakkale'de olduğu gibi. Şimdi Gezi mevzunu destanla Çanakkale'yle kıyaslama ilk bu değil. Yani başbakan da şey demişti, kahramanlık destanı yazdınız demişti. Daha sonra İstanbul Çevik Kuvvet Müdürü de Çanakkale'den sonra ikinci destanı da siz yazıyorsunuz demişti. Evet. Milletvekilimiz de geç aymış herhalde bu açıklamalardan bir süre sonra, ben niye böyle bir şey söylemiyorum demiş ve söylemiş. Ama şöyle bir şey var: eğer siz burada 77 düvel falan diyorsanız bütün bu kucaklayıcı söylemlerinizi de bir kenara bırakın. Tabii yani, canım, yani. bu demektir ki sen karşındakini direkt düşman olarak görüyorsun. Ve buna karşı savaşıyorsun. Hani biz herkese saygılıyız, işte yok demokrasi, yok ileri demokrasi falan söylemlerini bırakın açıkça. Öyle güzel güzel kendinizi ortaya koyun. Bakış açısına göre birinci düvel sen, ikinci düvel ben. Böyle evet. Gidebiliriz yani 77'ye. Birinci kadar. Düvel çok. Yerin en alt katında ve en korkunç olanmış. Turgut. Uykusuz da bir şeyler duydum köşesinde bunu. İsmet Destanı başlığı altında işlemişler. Yine Gezi ile ilgili aynı köşede bir başka durum var. Bu diğer dergilerde de yok. O da şey... Evet. Her yer polis diye Galatasaray ile Kopenhag maçına her yer Taksim, her yer direniş yazılı formu ile giden Avukat Can Ercan polis tarafından takip alınarak maç çıkışında hakkında tutanak tutuldu. Tutanakla ne yazdı acaba? Herhalde şöyle bir şey, yasa dışı, bölücü, yıkıcı sloganı formasına bastırmak suretiyle. Ha, uluslararası... Sözde Gezi direnişi çıktı. O da eklenmiş olabilir tutanağa. Evet, o da. Sözde Gezi direniş. Bir de maç yani şey, Kopenhag'la yapılan maç. Evet. Uluslararası bir maç. Bir de yani böyle bir arenada da şey yapıyorsun. Konuyu gündeme getiriyorsun. Vay senin evet. Haline o zaman. Gırgır ve Uykusuz da İtham Sarı Süllü'yü. Evet. Eylem sırasında öldüren polis memurunu savunan Avukatın Ankara Altındağ ilçesi belediye başkanı olmak için başvurduğunu ve aynı zamanda yani bir süre önce AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığını da söylemişler. Onlar da birer karikatürle hem Uykusuz hem Gırgır'da evet. Var. Ama şey yani küçük bir hedef belirlemiş gibi geldi ben. Yani böyle bir zor bir görevle uğraşıyorsun. Milletvekilliğiydi bunun karşılığı. Evet. Biliyorum. Ama yani her şey küçük adımlarla başlıyor biliyorsun. Ama oradan çok çıkılmaz yukarı gibi geliyor bana Turgut. Yani o Altındağ Belediyesi'nde emekli olurmuşsun gibi bir his var içimde. Kim bilir ağızda itinmesini de biliyor olabilir. Evet. Yani ömürden lütfen. Evet. Belki de bendeki bir kişisel bozukluk. Evet. Yetinmemek. Bir başka konu başlığı sadece Uykusuz da var. Bu da evet. Tomalarla ilgili. Evet. Emniyetin yeni aldığı 65 tomada yatak bulunuyormuş. Güzel. Benim aklıma bunu başta okuyunca Turgut ilk şey geldi. Bu uzun yol yapan evet. Şeylerde vardı yatak, kamyon, tırlarda, otobüslerde. Evet. Hani şoför değişir falan. Bu son Gezi direnişi bütün ülkeye yayıldığında nerede ne kadar toma varsa çeşitli yerlere sevk edildi. Evet. Demek ki o sırada bir sıkıntı çıktı. Hani böyle. Ama yani şöyle bir şey olabilir. Tamam onlar da uzun yol yaptığını kabul edebiliriz. Aynı yerde gidip geliyorlar durmadan iki gün falan filan. Ama burada hadi ben yoruldum bir ense yapayım uyuyayım desen sürekli çalışan ve dışarıda çatışma olan bir yerde uyumak da başka bir başarı. Evet. Bu da başka bir başarı. Bir alt başlık daha var konuyla ilgili. Polis artık tomalarını sıktığı suya ilaç katmayacakmış. Bu bir itiraf sanki. Evet yani bundan önce katıyorduk şimdi katmıyoruz. Güzel. ve şey AVM ve Başbakan halleri ama istiyorsan buna girmeden önce şarkı dinleyelim. Peki bize anons eder misin şarkımızı? Evet Whiskey in the Jar Metallica yorumu. Dinleyelim. Yeah. Evet, Turgut Metallica ile evet. programımızı şöyle bir headbang moduna getirdikten sonra normal moduna düşürüyoruz. Evet, AVM ve Başbakan moduna. İki mevzu var bununla ilgili. Leman'dan ele alacak olursak 3. sayfada spotu okuyayım ben. AVM'ler Kralı Başbakan Erdoğan çevreden ve yeşilden söz etti ama AVM açılışında. Bir diğer konuda bir AVM yine ziyareti sırasında. Ankara'daki bir AVM. Bir iç giyim. Mağazasının kepenkleri kapatılmış, bir nevi bir sansür uygulanmış. Evet. Bu karikatür Leman'da da var. Ayrıca Uykusuz'un 2. sayfa açılış karikatürü. Penguen'de Muşmula köşesinde içgüdüsel koruma başlığı altında ele almış. Ve tabii şey var, gene bitmiyor. Ateistler ve başbakan var. Penguen başbakan hatta ve hatta ateistin bile cümlesiyle ilgili iki karikatür var. Yani o hatta ve hatta bana biraz şey gibi geldi. O kadar yüce gönüllüyüz ki hatta ve hatta ateistin bile. bununla ilgili şey, güzel bir karikatür var başbakan. Yani bu cümlenin devamı var. Artık ne yapalım? Evet, artık ne yapalım diyor. Bir diğer karikatürde Penguen'de bir satanist gençliği seçim pazarlığına girişmiş. Evet, bu da güzel karikatür. Evet. Yani seçime kadar ruhunu bana satsan senin de işini görürüz. Uykusuz'da ikinci sayfada bununla ilgili karikatür var ve onlar da eşcinsellerin haklarına bağlamışlar konuyu. Peki onların hakkı ne olacak diye soruyor doğal olarak. Evet. Evet, çok sevdiğimiz bir insana geçiyoruz buradan. Danışmanımız. Sevgili danışmanımız. Başbakanın baş danışmanı Yiğit Bulut TRT'de yorumculuk yaptığı programdan ayda 40 bin lira alıyormuş. Bu çıkmış ortaya. Evet. Bence o yorumdan ziyade fantastik kuramlar demek daha doğru. Bir de bu tip şeyleri de çok büyütmemek lazım belki. Bence de. Yani senin masrafın ne, onun masrafı ne? Yani adım sırf şöyle masrafı kim bilir ne kadardır. Tamam. ama bununla ilgili bir şeyler daha söylemek istiyordum diye böyle. Jöle. Ve bir başka konu başlığı da gene dergilerin ortak ele aldığı eğitim ve müdürler. Uykusuz bir şeyler duydum köşesinde. Kendimden geçmişim başlığı altında ele almış. Konu da şu. Aslında bir okumak lazım sanki. Evet. Bunu Turgut. Konu şu. Tarsus Milli Eğitim Müdürü özgür kıyafet eylemine katılan kolsuz elbise giymiş bir kadın öğretmeni. Üfsüz de gidiyor musun diye sorduktan sonra küpe takan bir erkek öğretmene dönerek coşmuş. Şimdi sen gay mi oluyorsun? Sağa takan gay, sola takan bilmem ne gibi tabirler var. Sen top sakal da mı bırakıyorsun? Seni okula gönderirim. Mahkeme bitene kadar tuvalet temizlersin gibi. Gerçekten eğitim camiasına yakışacak şeyler de bulunmuş. Serzenişler de. Evet, altta da işte Ahmet Sefa Demir'i çizmişler ve şey düşünüyor. Elim ayağım var ama insan mıyım acaba? Neyse, bu aralar çok sorguluyorum varoluşsal problemleri. Evet, Leman'da da bir vatandaş sifonu çekin burası çok pis koktu diyerek bu tuvalete gönderme esprisi. Yani lafı üzerinden espriyi bağlamışlar. Gırgır'da da bununla ilgili bir karikatür var. Gene şeyden gidelim. Devlet büyüklerinden Helal Şengen. Helal Şengen. Evet, gene Uykusuz Mizah Benim Lanetim başlığı altında. Egemen Bağış helal ürünlerin denetim altında serbestçe dolaşabileceği bir sisteme isim bulmaya çalıştı. Helal Şengen veya Helalgen diyerekten. Yani burada bir şey var. Şengen çok olumlanacak bir şey mi yani? Yani açık açık bir takım ülkelerin bir araya gelip şu ülkelerden vatandaşlar bunu almadan bizim kapımızdan içeri giremez dediği bir uygulama. Ama diğerleri kimleri de olsa gelsin kabulüm duruyor. Evet. Yani çifte standardı getiren bir şey. Egemen Bağış'a sormak lazım. Egemen Bağış'a bir şey sormasak belki iyi olur. Şahane espri patlatabilir. Çok yorucu olabilir sanki ya. Dur, bilmiyorum. Sen istersen sor da ben eve gideceğim galiba. Gırgır da onu helallen diye ele almış. Evet, bir Photoshop yapmışlar aynı zamanda. Bir dolar Photoshop'u üstündeki çeşitli yazılar değiştirerek duruma evet. göndermeler yapmışlar. Yine devlet büyüklerinden devam ediyoruz. O da şey Gırgır'ın üçüncü sayfasında mitinglere işçi götürülmesiyle ilgili. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik meclisteki konuşmasında işçilerin parayla AKP mitingine götürülmesine ilişkin tepkileri bir vatandaş bir siyasi partiye gönül vermiş ise işçisine izin verip ücretini verip götüremez mi yanıtını vermiş. Böyle makul bir soru sormuş. Ne diyelim tabii mantıklı. Ki. Mantıklı. Yani hiç de mantıksız değil. Evet. Diğer dergilerde olmayan bir enteresan başlık da Le Monde'da var. Türkiye'nin Çin'le yaptığı füze anlaşması nedeniyle ABD'nin derin endişe duyduğunu açıklamış. Kim açıklamış? Amerika'nın büyükelçisi Ricordone. Evet. Altında da beş imzalı Doğan çizgili bir karikatürle. Yerdeman'ın o şeyini tavrını takdir ediyorum. Neredeyse dış politika hiç es geçmiyor ve çoğunluğu da beş pek imzalı. Evet. Hakikaten içe kapanmak yerine memleketin bütün durumunu ele alan bir tavır da var Le Monde'ın ikinci üçüncü sayfasında. Evet. Beş abinin gündemi üzerinden evet. gidiyor daha çok dergi. Uykusuzda şey var yine bir şey duyduğumda Budizm mevzusu vardı. Budizm tehlikesi diye. Yani İçişleri Bakanlığı Diyanet'ten yoga merkezleri dinen uygun mu? Diye şey sormuş. Bilgi almak istemiş. Evet. Helal gen midir yoga? Gider. Peki. Kaç yıl olduğuya bakalım. Evet, kaç yıl olduğuya bakalım. Fırat Budacı'ya tekrar da teşekkürlerimizi iletelim. Sayesinde her hafta bellek tazeliyoruz. Evet abi. Ahmet Gökçek'in başkanlığı yaptığı dönemde borç içinde bıraktığı 102 yıllık Alman 5. Lig takımı Berlin Atletik Kulüp 07 batalı 4 yıl oldu. Ahmet Gökçek daha sonra 102 yıllık Ankara gücünü batırdı. Evet, yıllanmış kulüpleri evet. batırıyor arkadaş. Trafikte tartıştığı hasmına samuray kılıcıyla müdahale eden Osman Gökçek, izinsiz kılıç taşımak suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırılalı da 6 yıl evet. olmuş. Bir insan samuray kılıcıyla neden dolaşır bilinmez ama herhalde bir açıklaması vardır kendisi. Vardır. Bir de Gırgır'da şey var. İdris Naim Şahin'in. Kendisini uzun zamandır görmüyorduk. Hatırlamış olduk. Böylece. Evet. Anlamıyorum ama konuşamıyorum da. Yani şimdi okumaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Lütfen. Ordu da söylemiş bu cümleyi. Asırlar öncesi, zamanlar öncesinde demişler ki meyveli taş, meyveli ağaç taşlanır. Meyve olduğu sürece ağaca taş atılır. Ama mevsim bitince elma hasatından, armut ağacında üzüm de pek olmaz. Üzüm ağacına taş atsan da üzüm gelmez. Evet. Evet, bu haftaki programımızı kahkahalarla kapatıyoruz. Mizah dergileri iyidir, evinizden eksik etmeyin diyoruz. Evet, iyi haftalar. İyi haftalar. Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan.